بہت ہی دم موزے ہیں، آیات کریمہ جی کے شنے جمع تلاوت ہوتا ہے، رمضان پاک ہے کہ آخری ایام ہے، اشرائے اخیرہ ہے، دو عظیمی موضوع ہے و دو مطلب بسیار مهم بیان کی آیات کا رب العالمین جل جلاله و عم نواله و بیان فرمائی. آیه کریمه ولا تباشروهن و انتم عاکفون بالمساجد، به مناسبت موضوع اعتکاف باشم دیما تلاوت کنید. اعتکاف رمضان مبارک ہے، آخری دہائے مستقل عبادت مشروعی کی شریعت متحریہ بذریعہ سنت قولی و عملی جناب رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم برائے مسلمین ای مشروعیت بیان فرمائے. وای فضائل احادیث تہا بے شمار وارد ہوتے، سورہ مبارکہ قدر ابتدائی چند کلمہ و آیئی کشم دیما بروچی وانگو برائے شما درستان اشارتاً روشن و واضح بود که موضوع یہ صورت شب قدر برتری و فضائل و آئی اہمیت بیان. و برائے یہ شب فضیلت و برتریہ علاوہ بر سائر روایات و احادیث و مطالبی که در مجموعه کتب حدیث و روایات صحیح اسلامی وارد ہوتا، خداوند کریم جل جلاله و عم نواله ای لطیفی ارشاد و بیان و قرآن عظیم 114 مبارکی سوره تها یک جدائی سورتی برای همین موضوع مخصوص قرار دید. برای ادنا فهم صاحب و کمی درکی مالک این خبر مشخص کن که این مطلب و این موضوع شب قدر چه اندازه دارای اهمیت و برتری. چی که قرآن عظیم سوره هایی هست که آیان تها دهها یا صدها و هزارها مطالب و موارد ذکر کنند. اما برای این یکی مطلب لیلة القدر اهمیت ذکر و بیان رب العالمین جل شان ہوا وتی پاکی کلام و عرشی کتاب یک جداگانه سوره یا مختص بتا اختصاص داد. من اوله الى آخره، از ابتدای سوره تا انتهای سوره دیگه چیزی باره بحث نکن، بحثی تنها در باره شب قدر. نشان دن که خداوند ذوالجلال جل علا شانه و به این شبا چه اندازه فضیلت داده و چه اندازه اهمیت عنایت کده و خداوند ذوالجلال بارگاه دارای چقدر اهمیت نشد. گرچه به می چم و نظره طلوع و غروب اعتباره فرقی نگرن شپان و روچان یک دور بشه، یعنی اوقات بدن تو روان. هر بیگاه ها که روچ ببودی تو غروب بکن ما بشی شب شروع و صباح بام که بدن هر شب صبح تا ما بشین که یه شب کتت تو روچی شد. زیاد زیاد هفته لحاظا برای شناخت ایام هفته و ما ناما هفته روچانی ما نامانا یکی شنبه گرگنی، یکی یک شنبه، یکی دو شنبه، یکی فلان، یکی شب شب شنبه یا شنبه شب یا فلان. اما همه طور که به قول شاعر نه هر زن زن است و نه هر مرد مرد، ادا هم هر شب و هر روز چو بزانی که هر شب و هر روز یک دارنه. هر ماه تمامی ماه یکسان نه، تمامی قرن و سال و دور و زمان یک نه. الله ذوالجلال و دی هر مخلوق ده امتیاز یرک دهید. یخلق ما یشاء و یختار، هر چی بلوتی خلق فرمانی و از وقت مخلوقات هر مخلوقی ها که بلوتی گچه نکن درجه یک شانی دندی یک برتری. لیلت القدر همه شبین که الله ذوالجلال به جهات مختلف از سایر شبهای تمام طول سال برتری های بیتی شب عطا کن. این دو موضوع اساسی هست این هفته ای که ما در آستانه آغاز عشره اخیر ماه مبارک رمضان قرار داریم. مروچی 19 رمضان و از 20 که فردای 20 عشر آخری لحظه یا شب 21 آغاز قریب بید اعتکاف وقت شروع بی آغاز. و بنابر اقوال صحیح و روایات صحیحه شب قدر هم توقع و انتظار بیشتر در همین شب ها عشر اخیر موجودی آنده اعتکاف دستور صادر. اما علاوه بر این دو موضوع اساسی این ایام، انسانیت بشریت یک عظیمین مناسبت دیگه هم با فرا رسیدن ایامی که آیانی آمد نزدیک انتو یا ما شما در آیانی لحظات و ساعت قرار دارین، انسانی جامعه یک عظیمین تحول و یک مزرین حادثه دردناکی آستانه تا ما شما قرار دارین و این حادثه عظیم و ای واقعیه خیلی دردناک از ضربه بسیار سنگین و جانکاه و طاقت فرسایید که نبر قیافه بشریت و انسانیت تنها که بر چهره و سیمای روشن و آفتاب مثال اسلام و ایمان و اسلام عزیز با شهادت سیدنا و مولانا امیر المؤمنین یعصوب المسلمین ابن عم حضرت مصطفی شوهر حضرت فاطمه الزهراء حیدر کرار سیدنا علی المرتضی رضی الله تعالی عنه در ای ایام وارد کرد. توف بر هستی ای دنیا و زندگانی که انسانهای غافلی همچو ما این انداز آیه مشغوف و واله و عاشق و شیدا و شیفته هم اما وقتی که این زندگی و هستی و دنیای رفتار و عمل کرده آیه رویه یا ما بابتی اسلاف صالحین بررسی و مورد تحقیق قرار دهیم گندیم که حیات مستعار دنیا نبا جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ذات گرامی وفای داری، نبا سایر پیامبران عظیم و شان خداوند ذوالجلال، نبا ابوبکر صدیق، نبا حضرت عمر فاروق، نبا حضرت عثمان ذوالنورین، نبا حضرت علی مرتضی و نبا سائر صحابه کبار و اهل بیت اطهار و بزرگواران اسلام و نبا شاه و نبا گدا و نبا امیر نبا فقیر کل ابن انسا و ان طالت سلامته یوما على آلت حدباء محمول. حضرت کعب بن زهیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائنی کہ اے انسان، اے فرزندان آدم، بزانی کہ ہر فرزند انسانی هر ماتی چوکی که یک روچی چه ماتیه جنینیه شکمه و رحمه به این دنیا یهتگو به وجود یارک بودتا چشمی به این دنیا باز بودتا ولو ایام سلامت و تندرستی و زندگانی آیه خیلی طولانی به من خیلی کش پیدا بکنن زندگانی دنیای به آیه خیلی مهلت طویل هم بدن انسانی مقامات مادی و معنوی اوج برو تو سر ببیتون بگیر در منصب مادی و ظاهری دنیا مردم ها چه مقام سلطنت و حکومت و اقتدار و پادشاهی بارادر چه دیگه لقبی چی جایی آره اگر در این رتبه ملک سلیمان را به دست بگیر و اگر در نبوت و مراتب معنوی و مدارج عرفان و تقرب الى الله نبوت همان مقامی که محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و الله تعالی عنایت فرمائند دیگه هیچ کسی آن مقام نداد باز هم یک روزی باید آمادگی داشته ببین در مال و منال و ثروت اگر قارون مقام برسی سلیقه و زیبا سازی و طرح و نقش‌ریزی تها اگر شداد جاها بگیرید که در این دنیا بهشت ارضی و جنت بسازی یا حد اقل حسن صباح بهشت روی زمینی یا در علمود جور بکن شداد بهشت حالت شما درست نایش کتا ولی شما معلوم نیکن چه شداد قبل از این امت بود همین امت تا حسن صباح اسماعیلی فرقه رئیس قزوین کنار جنت روی زمینی بهشت یاد که آی جوانی تها اصل و شیر جدول و نهری اردو کوری بهشت یار دختران آچه کوهستانهایی که بر اثر سازگاری جو و طبیعت سالم رنگ و جمال و زیبایی تا همقد و قالب و همکواره تا یار تو آیه کاشک و بالا خانیان تهیم دیتا درخت های مصنوعی با ساقه های طلایی و نقره‌ای ارگو و تی شیره و شهد جوانی خاکانی و ریکانی بدلا مروارید و لال و یاقوتی فرش کتا چیر اگر مال و ثروت و سلیقه تها به این مقام هم برسید اما حضرت کعب بن زهیر رضی اللہ عنہ فرمانی و ان طالت سلامتو اگرچه سلامتو تندرستی به آئی مهلت طولانی بدن اما آمادگی داشته ببی برای آر روچاک آئیه جسد بی جان و بی روح آئیه ای ددرا و آئیه ای جسم و جونا بی جانیم ادهی زورن تو چار دار سرا دور دهیم تو کوپگانی سری گنن تو مانشان و قبرستان طرفی برن تو مشتی خاک و سنگ چیزی آوار کنن وقتی که خداوند ذوالجلال به برترین کائنات و اشرف المخلوقات انسانیت اشرف این فرد سید مرسلین علیه السلام فرمانی ای من محبوب ای رحمت للعالمین انک میت و انهم میتون. شک نی در اشی که یقینا تو یک روچی مرگی گه چه دنیا روگی گه. در زندگی رسول خدا علیه السلام جنده الله خطاب کن تو اعلان فرمانی ای من حبیب انک میت تو چوب زان یقینا که تو مردگی تو مره و انهم میتون و آیانی که به تی مرگ روچا انتظار دارن دشمنان تی آیان هم به ایشی خوشحال مبند مرگ مسئله اینه که انسان بودی دشمن مرگاش آدمان ببی آهم ملردن آیان معاف کنگ بند. که چه موت معاف چو ختم المرسلین هم رفت دیگر کیست که او ماند؟ مگر ذات مقدس قادر قیوم سمدانی. منی محبوب منی حبیب وقتی که من ترا کشون چه دنیای برو مرگی ابو جهل لعینه کنده این دب تا میدن که بتای مرگ و وفات رو چه شادمانی و خوشحالی بکن قلب زوریدن نمیدی جبرائیل باید بمیری، میکائیل باید بمیری، اسرافیل باید بمیری، اسرائیل هم باید بمیری. درود شریف. خود اسرائیلی که قابض ارواح و مامور قبض ارواح موجودات و زیروحان و مخلوقات در آخر آیه نباید تواجهت الله عزوجل آخر آخرہ در خاتمہ کہ یہ ملائک مقربین ہم از بین ران خطاب کہ اسرائیل اسرائیل نو کہا دیا کہ پاش گبتا عرض کن کہ وجهک الباقی الدائم و عبدک الفانی اسرائیل اے رب ذوالجلال تی ذات پاکی که چه فنایا پاکن تو همیشه بودگو هسته و دل کسی که منده تی بنده فانی و عاجز اسرائیل ملک الموت. اشاره بی که اسرائیل هم بودی مرگ آمادگی بگر که بتا هم عمری بیشتر پش نگبتا و دیر نبی که خطاب ربانی صادر بی که موت یا اسرائیل اسرائیل بمر وقتی که حکم صادر بی چی بگورا نمیری اسرائیل وقتی که اللہ کوشی موت یا اسرائیل تمام بوده جا اعلانوی لمن الملک الیوم روچ پادشاہی کئی ہیں کجائیں پادشاہاں هزارها و صدها هزار سال گذی که جوابی هزنی مکچس کنری همه ذات فاقبت جواب دن که لله الواحد القهار سلطنت و پادشاهی الله یکیم که الواحد القهار و یکتا و یکانه موت که برای هر کسیه اما انسان وقتی که بعضی انسانانی موت صحنه و آینی اسباب سرا فکر کن که این موت در چه مناسبت و چه زمینه ای پیشید. محرک و اسباب چی بوده؟ واقعا جاهایی ها که انسان و آماده ایدی که همی انسانیتا یا حد اقل بعضی انسانان انسانیت سرا نفرین بگشی و در مقابل آیا بهیمیت و سبوئیت و درندگی و جانورانی زندگی ها صدها آفرین و شاباش. دنیای بی وفا و نافایدار تی نوار هستی و صفحه در گردش سرا دنیای گندی که خدای محبوب ترین مخلوق محمد مصطفی علیه السلام یک یهودیین جنینی دست ناپاک و ناجنس زریعه یا مسموم کنگ بی تو سمواری دنیا تی تماشا گاه ده سرا صدیق اکبر سمواری نگوی تو به شهادت رسید. دنیا تی تماشا گاه ده عمر فاروق پیمین شخصیت هم به دست ابو لولو پیمین مجوسی و گبر ناپاک ذریعه یا به شهادت رسید. دنیا تی نوار هستی گردش دوره تها تی فیلم تها مشاهده کنگوی که حضرت عثمان زنورین بینی شهید و دار خانه تها در حین تلاوت کنار قدم های رسول خدا علیه السلام در قدمگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم با زبان روزه و با دهان تلاوت در مشغول در تلاوت قرآن در کنار مرقد مطهر رسول خدا علیه السلام و حضرات شیخین در جلو زن و بچه مظلومانا به شهادت رسیدگی بی تو خون پاک قرآن کریم صفحه و اوراق سر بیجه. نعره تکبیر الله اکبر دنیای غدار ایتی تاریخ که ما نشاندن حضرت علی مرتضی حیدر کرار پیمین شخصیتان در حالی که برای اقامه عبادت رب العالمین برای ادای فریضه نماز صبح نه به تنهایی در حالی که مسلمانان توار کنان که بندگان خدا وقت واب نهیم نماز ادا کنگه وقت بیدار بی بسوی مسجد روانه در حالی که قدمان مبارکی در حرکت بسوی خدا هست قومو لله قانتین سر عمل کنانه در راه خدا در مسیر قرب خدا حرکت کنان و روانه پیشانی اطهر سرا ضربه وار تو آی مقدسی خونان آی نرگسین چشمانا و آی آفتاب مثال این چهره آی مقدسی محاسنا خضاب کنند خونی میکنند به زمین میکنند و چه آی پاکی زبانا آواز بلند بی که فزد و رب الکعبه قسم به خدای کعبه که من کامیاب بود رب ای خدای کعبه ای خدای محمد صلی الله علیه و سلم ای خدای ابوبکر صدیق ای خدای عمر فاروق ای خدای عثمان ذوالنورین ای خدای علی مرتضی ما شایستگی و لیاقتی نداریم که با این مقدسان ادنا ترین نسبتی حاصل بی اما خدایا با همانی روحانیت تفیل آیانی غلامانی غلامانی غلامانی کفشانی خاک ردیف تا ہمارا قیامتا محشور بفرمانی بله دوستان تاریخی این یا به قول 16 رمضان تاریخی این که به دست یک انسان نا جوان مرد و نا روا و نا پاک خوارج بازی و عبازیه و خوارج فرقه منحوس و ناپاک مکتب پوچ طرفداری پلید انسانی به نام عبدالرحمن ابن ملجم که این نام هیچ گونه شایستگی ندارید و آیه شمشیر ذریعه و دی وقت و زمانه و قرن بهترین موجودات و دی وقت عالم انسانیت برترین انسان پیشانی محلی که همیشه و دی رب بارگاهتا از بس که سجده که محمد مصطفی علیه السلام زبان ناظرین آیا ابو تراب لکب این آیت فرمانید ضربه وارد و 21 رمضان جام شهادت نوشی چی دنیا راست موت و بخصوص مرگ شهادتی که من تو چه آیی اینقدر حراسانی تو کمی فکر بوده که منی دیگه واجه و سروران آقایان درستان جام شهادت نشونتش دنیا را من تو هرچند از مرگ فرار بکنی هرچند برای و تی ادامه زندگی ها و تا بساتیم و تی سرم بسنبالیم ولی خدای فرمانی که لو کنتم فی بروج مشیدت لبرز الذین کتب علیهم القدر الى مراد اگر شما محکم کاری کتگین دجانی گو کسرانی فولادی کسرانی تا هم شما زندگی بکنی و تا نگهداری بکنید آکسانی که آنی مرگ لحظه ایت نصیب بودی پادان درک بند بودی کشجاه و مرجاه دارا بند بس برای مرگ همیشه آماده ببین برای مرگ بیش از هر چیز رو ترا آماده بکنید بچه خدا ای آرزو رو کنی که ای خدا شهادت مرگا می نسیم خدا داد دیو کی بخشو فدیگا گنجی نکوتی و هرچی بلوت رازی تر بی و هرچی بدن خزانه پرتر بید هر مرادی که بنده لوتید شاه سلطان قادری بخشید اگر به صدق و دل لوتک ببید گرچه من تو ارزش شهادت نداری ولی اگر با صداقت بلوتید بعید نهی که ارحم الراحمین جل شانه و دی فضل و عنایت عنایت حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کے نبی فرش حضرت عثمان ذوالنورین شہید کے نبی فرش شہادت کے بعد آیا افتخار تاریخ تہا بشریت تا ابد و بعد از ابد ہم آنی نام ده برای نیک نامی ثبت کنه بود اما کسی نیک چنا ناجوان مرد یا ناجوان مردان اشیا سوال کن که چرا دست به هنجین جنایت عجیب شیطان شیطنت و آیه وسوسیانی خباست و ظرافتا میسره که انسان چیه عدو مبین و از این دشمن مکاری آباد خیلی پرخزر انسان وقتی که گمراه کن چه بسا حربه های عجیب و غریب بکاره درستانا یک شیوهی به گناه وادار نکن بلا تشبیه مجلس ساده بلوچی روکی کلمه بشون درستانا گیت پندگ نپرمایی ادعی به نام دین به نام مذهب بالاتر از همه به نام حفاظت و حراست و نجات اسلام به جنایت و عدارت شیطان حضرت عثمان زنورن پیمی شخصیت به همیر وسوسه شیطانی توطئه مطابق به شهادت حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه پیمی شخصیت تحت هنچی وسوسه توطئه به شهادت رسید یک ادعی مسلمان جان نصار شمشیر بگاب سیف و سلام زوری میدان کفر تهرب و کافر جنگن که اسلام از کفر نجات دهد یک ادعی احمق پوستتها شیطان گزی چه مصر و کوفه و بصره تحریک و وادار شکن در انظار اکثریت مسلمین از راه فریب مکاری در ایامی که حج نزدیکی و معمولا حجاج به مکه روان در ایروچا تحت ای توطئه که ما هم داریم به مکه روانیم برای حج و ساز زش قبلی گوته که فلان نقطه که رسین راه برگردینه به مدینه حضرت عثمان محاصره کنه خدای نبی شهر مورد تهاجم قرار شهری ها که پیغمبر فرمانی کسی که ادا شمشیر به روی کسی بکشی ملعون بلانت خدا و رسول اما شیطان شن ذهن ها مسخ کن ای حبرانش شموشاینی وشی اسلام در خطر این که عثمان پیغمبر جانشی مردم قادایی که اسلام به خطر کبتا عثمان بر مسند پیغمبر نشته ای عثمان تا نکشی اسلام نجات حاصله توف بر چه مکتر چین بسید حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ پاکین شخصیت بینی پاکین شخصیتی تحت هنچین توتعی شیطانی و وسوسه شیطانی به شهادت درست سه نفر از خوارج ابن ملجم برک بن عبدالله تمیمی عمر تمیمی عمر بن عبدالله تمیمی یه سه نفر مکه رو حج کنن بجاری که مکه رواق تنها مردم جنت نبا مکه ابو جهل همو در رستا نافقی همو در کرنه او مردم رد نکبید ایمان اسلام قرآن محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سنت رسول الله مردم ما به جنت با اگر نه ابو جهل و ابو لهب ناپاک مکه خاک تو که کرده ابو جهل کعبه چار گرده تواف کتا گترده لبیک اللهم لبیک این وشده من قسم ورم برا شما آره حاجیه یه حتی که من حج کو تکی حتی من جنت تیک دارم ربا حتی جاهی برک لافت این تو چه دو لگه جید چه دفع سر لیتم حرام حتی حمود برک چه لونتا سر ریچ بی ز زنا ہاتا ہما جاہ گنے کے کوچہ و بازار لندر ہم نفرت کے حیران بھی رشوتا بنام سر قفلی و شیرنی تا جاہی ورے کے شیطانی مکس تی بدن سرا مکس گراند ببانی شیرنی ورگا دلت واشی کہ ماں مکہ ورفتہ گوں ابو جہل مکہ دہا پیدا بودتا ناپگی ہمو دکل گئے بیت اللہ تواف کتا منا رفتا شیطانی دور جتا مزدلفہ رفتا جہاں پہک رفتا لبیک ہی رفتا بل بی محتوائین بی ایمانین گون شرک و کفر امراہین لبیک و حج و تواف و نماز و صحابت درد نوا حاجی بنا تو کیا ہوا پاکستانی شاعر گوشی توحید کو سمجھا نہیں حاجی بنا تو کیا ہوا دنیا پر کرتا تو حاجی ہوتے ہیں حاجی کام میں تو آسمان بر ڈالی ٹنتا کہ میں کیا رفتہ یہ ہتے گئے انگا بوت سجدے ہی کنے قبر چاگرد چکر رہے بہر کو جنڈیاں دنبالے خاک روپے ورے انگا نظر و نیاز بغیر خدا نام دے سجدے آدھی چیز سر گنے عجیبنا تو کیا ہوا چٹا پاری جتے گئے توحید کو سمجھا نہیں مجھو مکہ کعبہ صاحب چیر گشتاتا مولی محمد زفر خدا عمر دراز دن گشی شوم گندو سنگت آمنی ملی بھی گشتاتا سیٹ کعبہ دیوار چیرا سلام علی و علیکم سلام مولی زفر گشی وحشی جائے مگا حاجی سیٹ چطور ہے بلوچ سیٹی گشی ملی بھی سیٹی چمشان کی بارتا ملی بھی زیتون والا سیٹی واگ والا ہاں سیٹ چطور ہے تو گوشی مولی صاحب وحشی جاہر پر نکنے نوشے وہ دا اجمیر شریف پر گوشی لحظت دگرے گوشی گوشی من پانچ جدہ مہیت تو کہ خدا یہ بیت دیما انگا مئین الدین چشتی اجمیر والا یا گنبد یادا ہچی آئیت دیما تر زانے اگر آج چیزی بودتا ہے چمدہ بودتا ہے دین فهمه گلوتی دوستان دینا بفهمی تا ای سر عمل کنه دین حقیقت زانه گلوتی دینا هم روحی های ددری هست ما شما انگه دین ددر به دست نیارده آر روحی کجا دوری دوستان یه مرد هم مکه رفتن عبدالرحمن بن ملجم خارجی برد بن عبدالله تمیمی عمر بن عبدالله تمیمی یہ سی حاجی مکہ اتوافش کتا میزاب رحمت کعبه نوک دیما نشتگا مرد تی دلا پکای مومنہ بچ بچ ورگا نشتگا ها اوشی مردان اسلام وارن جی اسلام بزگی بیچارگی مسلمان هم غیرت نی حمد نی ما شما حج نکنی زندگی مار شما رو وحشیوی پہ اسلام اللہ کے نبندی یہ محلوکہ اسلام حراب کو پہ اوشی اسلام حراب کو گا پجنہ اوشی اسلام زانے دین یہ سیل پر حراب کا تا اشانا مکش اشان گار مبا اسلام ترکی نکا اولی کشو حضرت علی دومی معاویہ رضی اللہ عنہ سومی عمرو بن العاص اوشی اسلام چمی سیل پر اندست حراب تو خوڑے دنیا پتا اسلام ایک علی مرتضی آئی خراب کتا ہے اسلام ایک معاویہ رضی اللہ عنہ حراب کتا ہے اسلام ایک عمر بن العاص خراب کتا گرآہ شرطری اسلام ابن ملجمی یاری برک بن عبداللہ تمیمی بیاری عمر بن عبداللہ تمیمی بیاری خدا چنا اسلام مارا نجات بدا امین دے شیطان آخرہ با کجا دار سر سوار کرنا کجا موجود باریا حضرت معاویہ و عمر بن العاص رضی اللہ عنہما یہ بحث بجائے وقت حضرت علی که آن سرداره، ای هر دونا با این که من این وقتی بیمین مردم ها اولیان مدنی وقتی بیمینن اولیایان روی زمین پاک جمع کنه آدوی رلیانی پاک خاک برابر نه و همی بین که این دوینان و اشانی امثال علی مرتضای خاک پاک برابر نه. حضرت علی مرتضی رضی الله عنه باره یا ای تصور آدوان بجا بحث بجاوت آهم مقدس نبی همه صحابی هم به عقیده ما که شیخ عبدالقادر گیلانی پیمی اولیا که دنیای روی زمین مشرق تا مغرب چنای پا تا پرچنه سر به سر پا آزمان دوکینه آهانی انگشت یه ناکن برابر نه با حضرت معاویه و حضرت عمر بن العاص. اما حضرت علی در مقایسه آیان با حضرت علی هر دنی واجه هم حضرت معاویه و حضرت عمر و ده ها آیان ردیف و صده ها ردیف مردم حضرت علی یک ناکن یه مرتب نه برابر بود. شیطان بجا که چه پنت دن چون قریه بدن خدای کعبه دیما میزان و رحمت چیرا مسجد الحرام توکا تو افاران شیطان گزیشنی درا مردان شیطان سکی مزنی نشو توشه من شو مسیح تنشته که نه منی تکر را کعبه کر را مسجد الحرام پتریشنی دلتا مشی بیایی ای هر سیانو کشی گره اسلام جنگی گرد بیترک کیا اندرشان حضرت معاویه که آیه شمشیر آمدار است سپاهیانی گا رومت الکبرای حکومت زیر رو کو دشمنان اسلام انگشت به دندان کو تیش عمر ابن العاص که آیه سیاست و تدبیر مبارزه اسکندریه و مصر کفارا به عقب نشینی وادار بود فتی کو در پرچم اسلام چیری یاد دار کرد. حضرت علی مرتضی که آیه تعریف ها کتر که حق یاد آد خاجه حق پیش مایه راستی خواجه حق بشمای راستی کوه حلم و بحر علم و قطب دین ساقیه کوثر امام رهنما ابن عم مصطفی شیر خدا مجتبا و مرتضی زوج بتول خواجه مقبول و داماد رسول پادشاه و کلبه ایوان او رہی ایوان ایک حسام ایک ذر سامان دنیا متبرم بیلو سرمایہ دار گاہی بھی فکر کبھی ہم کہ یہ علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ با مقام عظمت با مقام شاہی بقول اقبال اما آئیے ایوان و کاخ شاہی چین یک کردلی یک کپلی یک خانه امام ای خانه ساز و برگ و تاج و تخت و ساز و سامان یک زرهی و یک شمشیری کایا برای لا اله الا الله سر بلند کنگا بیرخ نگهداری بکار بندی تو کبر بندی کسی که الله نبی فرمانی لوطین غدن لوطین رایت غدن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله او كما قال بند ما خیبره پرچم آفت خیبره هنچی مردی هدیم که خدا و رسول محبوب و خدا و رسول محب و دوستدار جان نصارانی هر فرد به این ذوق آرزو و شفا واب نکپند یه شوق اکباری یه سعادت بانده که یا نصیب بعضی مجمع تحاسبه ها که منتظرن که واجد که اتوار کن یه بیرک دن فتح خیبر فاتح خیبر قرار دن تر راه دن بعضی برایشی که واجد بگن دی متوجه بی که ها دیوان ده بعضی و تی فادانی سکونتارو که جنان هن لنبکانی سرا سکونتارو که من تو کشتا متا بستر کنن ظاهر بی من بین جمع جمعیتا بلکن واجه منظور مای ترانک مهی مارا بگین دی ترانک کردی یک گناگا خدای نبی مبارکین لب به حرکتیان فرمانی این علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب کجه یکی بشی واجه آئی چم دورا گبتا هر دنی چمی گبتا کن درد کنن آت درائیگی نیم خیمه تو کن گبتا چمانی دردا درخت نکن چمی پس نبن چمان گی فرمانی بیاری تی امراهی کنه یاران تی واجه گندی چمی گبتا کن چمی مریضن چونه ای که چم پچ خود بکن تو راه بگندی تو حرکتی بکن الله نبی بودی مبارکین آبان دهن مبارکه لعاب شریفه و تی آب دهن مبارکه برداری ای چمان سر پرموشی تریاق در دهان رسول آفری دهد صدیق را چگم بود از زهر جان بودا کسی که خدای نبی در کنار آیین آیی کجا مطب و هیچ دکتری نیاز و احتیاج نداری الله نبی آب دهن مبارکین لبز آیی تریاق کار کنن درمان کار کنن صدیق اکبر اگر مار وارد پیغمبر مبارکین آب دهن آنن درمانش حضرت علی مرتضی چند دور گرید الله نبی مبارکین لفظا پیغمبر آب دهنا یه چند دور فوراً دوا و پماد بند و درمان قدره رسول خدا رسان پرچمه دنش علی بزور حرکت کن خیبر قلعه قموس بزرگترین قلعه که منطقه چی وحدی آدگی قلعیان ابو بکر و عمر فرچمانی چهرا جان نصاران اسلام فتح کتا مهمترین قلعه قموس خیبر چی وحدی باقیین آیه فاتحیه تقرای امتیاز خدا و رسول لوچن تیس را گروه و همی میدان تهن که پیغمبر ای تشویق شیر خدایا علی مرتضایا ای شیر خدایا که اگر پیسرا یک شیریت نو هزار شیری کن وقتی که اسپری پرشی دروازه خیبر قلعه دروازه که گذی اسپر قرار ده ای ایمان جلال و جبروت عظمت ایمان جوش آسان الله عطا بدلی کرامت ہے اولیاء کرامت حق ہیں اگر نہ یہ رواتی تو ہم اندیس تک حضرت علی وقت فرمانی کہ رندا کہ من دور دا دل بری میں ہر چیز دور جائے سوری نگر ہوئی دروازہ کو میرے جدہ کس رات زور زهره که وصف علی کند جبار در مناقب او گفته هل اطاع بکرست انا مدینه العلم و علی بابها من علم شهر و علی شهر دروازه فرمانی والذی برع النسمت و فلق الحبت لا اهل الى النبی امی صلی اللہ علیہ وسلم انه لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق قسم به خدای که آیی جان آفرینه قسم به خدای که آیی دانیانا کت بکن ترکیمی تو تج پیدا کن تا نبی محمد علیه السلام گمان وعده کتا که علی جز مؤمن ترا کسی دوست نداری و جز منافق کسی دیگر کتا دشمن نبی ما محبت محبت حقیقی شرطه محبت مطابق دستور شرطه محبت قلبی شرطه خدا دلان ما رو خدا خوب زان که مدعی باطل به مفت و که حقیقی عامل و عمل کنی ایپمی شخصیتی در ایپمی رو چند به شهادت رسید که به تعبیر عارف نیشابور کوه حلم حلم بردباری کوه بحر علم علم دریای دین محور و مدار و قطب و مرکز دیمترا عارف نیشابور عطار خواجه خلیل الدین رحمت الله علیه منطق و تیر تو گلت کتاب تها حضرت کوه حلم بوگه مثال بیش که من به شوخی نگوشته که حضرت علی کوه حلم حلم کوه و بار بردباری و صبر حلم و دا اواقع اشاره کنگ وقتی حضرت علی ضربه و نزدهما تا 21 که به شهادت رسید روچان که مجروح وقتی که به مسجد روانه شفا رسول خدا علیه السلام و بگیندی اظهار ناراحتی کرد پیغمبر علیه السلام فرمانی که دعا بکن الله ذو الجلال ترا چی مردمان تر اذیت کنن به نام تی پیروی و تابداری تر شو اذیت کتا خدا ترا تنایان بهترین امرها بدن و آیانی سرا خدا هنچی نزیاری رنده تو که به آن دادا برس همی صحبه داریه حضرت حسن حال دمشی من چی وابی دیتا من وقت نزدیک مسجد نیم اگر روانه برای نماز صبح فجر این ناپاک ابن ملجم دبک قرار دادی که مکش کتا اصیه نفرا ابن ملجم چی علی منی ونده برک بن عبدالله بشی که معاویه منی ونده عمرو بن عبدالله تمیمی بشی عمرو بن العاص منی ونده هجده هم رمضان قرار اگر هر سیان تو شام برو اگر من مصر رو شوشتا رو فبرو که علی یکی رو چایی نقشه پیاده کنی یه حال دنیا تاشین بگی یه سینان گار کنی گره اسلام ترکی کن اولا شیطان که چطور برمان این منع ترا ایلی شیطان که چطور جاره خدا آواد نجات بگن رمضان ای اوقات یک دعای همشی بی که اللهم احفظنا من الشیطان اللهم انا نعوذ بك من وساوس الشیطان ای خدا مارد شیطان وسوسه هم بازم این آجن سیه پی سرا در کوفه کمی نگی این سباها در نظر گیری زحم آودی گا زهران اتحاد جوش زهردار رکن اگر تف پی مسین دیواجه ها همی زهران اثر واج آیه پدا میدی تو بچه واجه ها فرمان دگه که علی قوم سمود حضرت صالح قوم سمود که نافرمانیش کو آنی دها یک شومتری انسانی پیدا بو هما گاچی که الله به طور معجزه به آقام وطی درخواستا پیدا کد که ای پهکی قوم چشی شیر شیر وارد بسیر بودتا آخرا یک زانیه جنینیا تو حشدرداریا ویچی یک یاری وادار کو که تو من یاره من طرف دیگه بریوتی برن میلو تاک ای حشدرہ داچی انہ کشے اسی آرو چکیے ای آپ ہوا چند مگے کو چاہتے پر میں حشدرہ آپ نے بچی ابن ملجم ود بہمین نیتا یہاں تک آبالی ای شما ہم ہما مشابہت حاصل ہوئی تو تام نامی جنین کو بیتا پھر حسدا اسی عاشق کو بائی سرا مشتی من سان بگه آیی هم بزن چه خوارجه آیی ها بگوشه من مهر علیه گوه بگوشه آیی شویه چه آدمی ابن ملجم وقتی علم بی بود راز ظاهر نگه هم که علم بی که جنیم پی دلی مشتی گروه من وپا بی مقصد آیا تو پیغمبر فرمایی که قوم سمود اشقا ازم بعث اشقا ها قرآن فرمایی کذب ثمود و تقواها اذ انبعث اشقاها ثمود شومتر انسان پادت و حضرت صالح ناقه و داچیه تیب تی بردن تو آیه تانی جدن بره کشن دن و خدای عذابی قوم سرائی واجه فرمایی ای علی قوم ثمود اشقا بدبختری همه مردت که آ داچیه تانی بردن منی امت شومتر مردم همایی بی که آیی تایی اشانا یعنی تایی محاسنا مبارک رشانا به تایی یه جاه خونا رنگ که سهر که خونین و ای شوم ابن ملجم بود که شمشیری همه دا جواجه سجدگاه و خون ره تا ریش مبارک خزاب فرماندی فست و رب الکعبه من کامیاب بودم قسم به خدای کعبه من به کامیابی رستم من به تو مراد رستم من مراد حاصل بودم شهید ابن ملجم گرگ بود دستگیر بود جستش که واجه حق چونی کنی چکی بلیتی بداری تی سنباری تی برای که ملکی بده من اگه بچه تو من وزانم هر دور اگر من مرتوشم دل نوشداد کشتو گرشی من یک دهنی جتا دو بری من نجتا یک رند من جتا هم شما ها طوری بکشیدی که یک رندی کشتری مجلی ضربه یک کی بگی بلگی که تا عدالت بگی مساوات آیا من یک تپی جتا شما دو تپی نزنی حضرت علی طرفدار من تو ها یا نه با آیه دربار آیه کوچه و شهر تر رو که سگه پاد خاک نه ارزی من اگه ظالمی از ظلم کو یکی براتی نه حق گوشت برات و رعایی قوم کن در گیجی که دیدی گو رگباری بندی اگه آی چاکو جده اگه یک تیر جده گی شیو دی تپنگ آگه سی تیر ما پاکی تو درگه که ترمسی موچی کندو گی اولا آز ظلم قاتل دیگری دیگه سیاه دیکنده کشی این کافران رسم مطابق نومی کشک هنگ داری ناجوان مردانی کشی حضرت علی فرمانی ایشی من یز زهنی کشت نجتا یر رندی من نجتا نجتا اگر شما یه دل نوشتات کش لوتی جنیتی کشیدی گروه سعی بکنی یز ضربه ای بجنیتی کشتری مجنیش بل ادا یک واقعی حضرت عطار بیان که عجیب واجه کوه حلم بوگا بیان فرمان چون که آن ملعون و بدبخت از قضا ناگهان این زخم زد بر مرتضی مرتزارا شربت کردند راست مرتزا گفتا که خون ری عزیزم کجاست؟ شربت او را ده نخوست آن غم را. زان که او خواهر شدن هم رحم را، ناجه فرمانی که به حضرت علی همین مریضیانی و حدا که تربیت شربت یاد بشن، واجه بدن خور ریزی کتا، قندی پایین رفتا، شربت شوارند واجه هست خور ریزیانی جبران شربتش کبول بار، یا واجه دیما واجه شربت بار که تا ضعف کتا، خون ریزی کتا، شربت بار تی بدن به حال بیه، تو به حال بیای کمی. واجه فرمانی ابن ملجم کجن؟ وش واجه ابن ملجم فلان جا بنده، فرمانی که شربت اول همایی برو بیده بارد. امنی امراه منی ویده نکنو بری آیه شربت بده تو. اولا همایی بدهی سیر بی نو بیای رنده آنگه مرا آخره منو بیاره میده. یه واجه قداست و حلمه ایده بچه آشوم بد نصیبیه بوده بچه لحظه ایک مشروعشه مکه شومه هنم چون بلانی مکه شومه هم بوده مکه اینو قبافی نصیب نبید. ابن ملجه مکه شومه بود کم بود آشومیات و بلوتگاه ادا که حضرت علیه ادا دریای حلم جوش جن که پدا بخشونی اگه منی دادا رد مکن، اگه منی باجیگا پا منی دیما مزن، اگه منی تعرفا رد مکن، بخشونی گوتی امراه کنو شفاعتی کنو جی بری شربت بده بلی شومی که خدا شوم کتا خدا علی قاتل جنت نصیب کن، علی قاتل خدا جنت باقی جن علی در هرچی بلوتی بل خدا که نلوتی چطوری با واده اوشی بوری شربت بدهی در انده من بده که امنی امراه هی مردم حیران بچه تو واجه امراه شربتش بو واجه نوا اوش بری ده هی بری همایی ده تا آیی نوا من نبرو بلا اگه آشون میکی برا جان زانو اوشی سهر رو مانتا نه شما منه شربت ده من علی جدا منه شربت ده حتما شما زهر مانتا شربتی نه لوتی منه کشه بی نصیبی اچھا شونی اور اگر امبادر طرح کے لکشن تو وہ اسیر ہے تو وہ گرتے گئے تو بند ہے تی کشن کوئی کاری میں پتر زار میں دیا بلہ خدا اولی چیز دی کہ چیوٹی دشمنانی پچکیری آکل لی خدا وقتی تی دشمن لوٹی برباد ہوئے کہ اولی نعمت کی خدای پچکیری زر و مال نہیں آکل پچکیری اگر علمی ہم ہاں آکل پچکیری برباد بشو مالی هم اگه ها عقل که نیه برباد بود قارون مال هست تا عقل خدا پش که چی پش بود شربتش که بودا بود یه جواب نه شربتش بردند گفت این است حیدر اینجا، حیدر اینجا کشتنم خواهر بزر واجه شحال لکه صاحب نوار تی شربتا تی حدیه ای راج کو کبولی نکوی شما وشی زهر امام کتا علیه را حیداتا منی کشگا نوار تی واجه فرمایی شعر کسمتی نبیار تی بل اگر بارتی نی شما بزانی که من چون کو گرا شما معلوم بگید اگر شیم این شربت رد بکتی بارتی نی من شیم مزنین دادی بکش دیگر گر بخوردی مرتضا گفتا به حق کردگار گر بخوردی شربتم آن نابکار مرهمی بنهادمی با او به هم پیش حق در جنت الماوا قدم. کوها هم اشتباه بده که چین حل میدید ای بمی حلم که علیه ها ای بمی بردواری که علیه ها کوها هم غلط بده که چین حل میدید. فرمانی منا به خدا ازاد قسمی اگر این نالایقا من شربت رد مبتیم باردینی من قسمت که من قیامتا تا اشکی دست مگبتیم خدا دربارا و گوات جنتا مبردین و من پیسر ایشی جنتا نرد دیگه. نو اتار نتیجه گیری آخره من اتار خطاب کنم ما تو که گرفتار تعصبی میشی او اهل تعصب او متأثری او کینه بران او نزدیک بینا نا دور نا اندیشان مرتضارا چون بکاش آن مرد زش مرتضا با او نمی شد در بهش بر عدو شفقتش چون این بود با تو صدیقیش آخر با تو صدیقیش چون آخر کیم بود با تو سدی کشی گونا کی بود؟ فرمان که ای اکسانی که شما بین علی و ابو بکر و عمر و صحابه محاض و جبه جنگ نقشه و فیلم و صحنه عرب کتگو برقرار کتگو جنگ تات رو جور کتگو ایلا بیایی بچاره که علی که گویدی قاتل ای پیم رفتار کنگا حاضری که بشی بیایی به جنت نرو گروه گو ابو بکر عمر تو تو کیه نگده بگو ای خدا به ای راد مرد عظیم و شان ای ایام عظیمترین شهید اسلام و دی دور و قرن زمانه روچی که علی شهید بو آیه مرتگی انسان پهکی مشرق و مغرب و شمار جنو روی زمین تا آیه پهکی انسان دیگر نیست ولی شیطان بشار که و دی پیروان چنان فرمانی ای پهکی شخصیتی قتل تقرب الالله ازا کشی علی ها کشی خدای رضای یعنی اسلام درد ای خدا به ای شهید عظیم شان اسلام که آیه سال گرد شهادت ایام آستان تاما به سر برگید آیه نقش قدمان اسلام ما را قربان بوگه فدا بوگه آیه راه ادامه دیگه توفیقا به ما مرحمت بگرد آیه محبت و آیه اولاد محبت می رگ و پی و قلب و وجود که ها جاگزین بکن ای خدا همه راهی که آیی رفته و همه راهی که آیی فدا بوده ما را روگه و فدا بوگه توفیق تا بکن ای الله قیامت آیی زمره و آیی شفاعت تا داخل بوگه ما را لیاقت و اهلیت بوده فضل و کرم عنایت وقت دیر بس به آدمین موضوع سر جای وعد منده مسئله اعتکاف مختصران عرض کنم که چون این ایام ارزون و عبادت و وقتی که بانداتی اصرا شروع بی اصرابا اعتکاف یک هنچی سنتی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم که واجه و تی مدنی دور زندگی تا هیچ سال ترک ندار حتی یه سالی واجه پوره ماه اعتکاف نشد فرمانتی ما اولی اشرا مشتون لیلت القدر دارم یعنی منظور هنچی این نندگا لیلت القدر حاصل کنگا فرمان فدا من دیگه نه یه دهان دو کنه ها اول تا دهم دهم تا بیستوم هم نشتم من چاره اداها نه آخره من اگه شک بود که آشب که تی لوته لیره تو القدر آخری ده دو نو فرمایم تیک ای مردم هر کسی لوتی تو من یتکا بنندی دیا بنندی مسئله یتکا خواجه ها یک خیمه یک بنده خیمه یک مسئله جنگ بود چادوری خیمه یک جنگ بود ترکیه یک اردتگی خیمه یک خوبت این ترکیه همی خیمه تا حوازه نشد یک مرتبه فرمانتی لیلت القدر من فیش دارک بود کجا شب تو که من در حتم شما را حال دیو دو نفر ملتا که جنگ تا سلوه سیر آتا من شموشی آنگ بود شاید خیر ببی برای شما شو حاضر بکنید و ولی آشپا من همین چون من یاد ایک آشپ که ماه لیلت القدر آشپ سواها من گلانی دو آپان تو کسوج دیگی صحابی فرمائی که مادی همه رمضان 21 شپا هور گرد مسیح کافریه سلیلوتا پیشا آفریت چیرا خاکا واجه که نماز کو واجه پیشانی نبارتی خاکی نه تو آپی نه این آ ساله آ ماه لیلت القدر 21 شپا کرد واجه فرمائی عشر اخیر لیلت القدر تلاش کرد گشته تاین شپا هر شپا ممکنه جی تاین چیز دهی شپا ولی گشته تاین شپا نیدو کرد 21, 23, 25, 27, 29 و گشته احتمال 21 و 25 و 27 که شپا نیدو کرد و چی درست که شپا گشته 27 تو این باز برا 27 تا بی باز برا 25 بی سیار بی گاه چکردی شب به شب سال به سال شپا نیدو کرد و لیلت القدر اگر حاصل بود عمر یک کچ حاصل اما کور هزانه چه نگی نه یکی مثلا رو راهی برو من روچی که من رو محتاج به دو ست تو منا که برو اگر بابا من تگاری برسی تگاری کشو من روچی گونی برسی گونی برد کنو بلا دو ست سی ست تو من رسی بیگای جنچو که تفا بندو که این چین نیلوگا دست خالی بود شام شب نیسته فمیر دیگه تو که 300 تومان رضای آهم کت پاکی 8 ساعت گولی بڑھ کنگا 9 تگاری که بڑھ کنگا سمیٹ کشگا یا که نگا راہ برو پا دی ایر برو کھل دیا بکوشی دی گھوم بی برسی دی پور رنچ دینارا سکے اطلاحے گا کچی کو نکو پی کم بی رسے خزانے چنے گی نا اللہ فرمانی لیلت القدر خیر من الف شهر یکی لیلت القدر عبادت چه 1000 ماه چه 83 سال عبادت بیه مانتر ہے 1000 ماه 83 سال چیز درو چه بہنگا چیز ماه نو آ گویو آ میدان کول مردان آ توپن تو آ استادیو نو هر که اوتی زورا پوتی لگا تا بزن باره کهی پاده لگا ترونتره تو توپا شرط جدن بود باره هم نشان مسابقه ایره باره مسابقه تا که برنده بابا ای حبران سر آگه یقین ببی مردم ها همین چو مردم به نماز نشته باد ای دهی روچه همین چو مردم مثل تهی رو تا بزن الله اکبر درود شریف باد الله جل جلاله جل على شانه احسان و رحمت خیلی بس دامنه خیلی گستر آیه لطف کمی نی فقط شایستگی و قابلیت و اهلیت و همت شما اهلیت های دیو کم همایی فقط یک اراده خاص دی همت اعتقاف نندگه هم عمده فایده اشیه که اگر دیگه عبادت هیچ ببی معتکف مسیح تو که عبادت تو المعتکف و یعتکف الزنوب حدیث آتا معتکفات دو فائدہ نگدی ہے آدگران تو بیل یا کیشی کچھ گناہ محفوظ ہے ما بات مولاں شما رواز کریں مردہ گیبت مکنی بہتان مجھنی گناہی حبر مکنی بلہ تا ما وقت لی ہما واب گشے تو مسئلہ درجہ بہتر ہے ہن چو گویان نپر یا نشتی یا دمانی چارے گیبت دروازہ پر من کشم مولاں چو گیبت چشما درست آلو گیتے ہو ہر بگو مردم آنش هر با وقتی که بینه من باز برای شو همی واقع پاکی روز من باید سو بهتره که شکم اگه مردم ها بینه نمید چکم دب چی غیبت تا داره گره مردم اعتقاف ها که نشته تنها مسجده ها غیبت نکه بهتانه نبندی ایت کسی کاری داره چه گناه ها هم محفوظه چه خیابان ترگا تصادفی یا خطری یا ماشینی جنگا مطوری جنگا بلکه مقدری اگر این روچه یه مرد خیابانا بیه ماشینی جم میری بلکه می خیابانا بچی یه سال عمری درازی می یه تکا فرنش سالی عمری کشی رسی بلکه چند سال اجامه پیدا ممکنه تقدیر هم چون معلق بکنه سال دومی نقدی فایدشی که یجری له من الحسنات که عامل الحسنات اذا شی مسیح دانشتا یه تکافا اگر خدا نگرده مردمی مو مردم رو جنازه سواب زوره ایشی دیه سواب پشکا مریض بی مردم رو عیادت کنه سواب زوره بیمار پرسی کنه یه سواب شی پشکا مردم دل کار خیر کنه شی نکن یه شوری چیه پیغمبر فرمانی ایشی اگه همه دا خدا ایدن یه توگان شی اعتقاف نشتا یه بازار توگان مردم آدن می نه تو که هر ثوابی بازار بزرگ خدا بشی من یه بده بده یه گوامی که ثواب آج جنازه اشتا که شیه جنازه ثواب بنو ایسی کو شیه رابطه بلی که نشتا بلا شایی کنو آیا عیادت مریض کو شیه کو بنو ایسی ثواب شی ثواب جاری هم نشتا یک حدیثی آیا تا که یار روچی کسی بخاص خدا رضا یا اعتقاف بلندی خدا در میان آیی و جهنم سی خندق پیدا کرد. سی خندق دورده هر خندقی پراهی به اندازه مشرق تا مغرب پراهی. این هنچو چه جهنم دور ما. لیلت القدر فضیلت یه شبان تو که اعتکاف آب بی باب سی ها 83 سال اعتکاف سوالی درست کرد. اگر دو آب بی. یه شبان الله تعالی فرمانی لیلت القدر خیر من البشر تنزل الملائکه ملکی رکبه. و روح جبرائیل یه رکی بید و هزاران ملک مکه معظمه سبزی جندی بیره که کامه سر علیتی کرد جبرائیل جبشی که بیتر بی دنیا تا هر جا بروی نماز گزارانی نمازان شریف بی دعا سر آمین بگشی کسی آگاه هست آمین بکنی بنا بلندی دعا خیر بکنی جبرائیل و تا صد بال پره تو بالند آیانا هدکت پچه نکن مگر همیشه پا پچه شکنی بالانا و یه بالان بال که مشرق تا مغربا و جبرئیل ود هم گو هر عبادت گزار هم یه شب اگه ملاقات کن یه شب تها انسان در عبادت فرشتیانی تماس گرگه ملاقات کنگه آی نزدیکی آگه نشانی همیشیه که عبادت تو که آی لذت محسوس بی حالت آی پیشیه آی دل تها نرمی پیدا بی آی گریم گری آی قلب تها رقت پیدا بی آی توجه به خدا پیدا بی بزن که ملک آی دور برای ایوه آی دعای نصر آمین صبح که بی بام که دان لیلت القدر جبرئیل کعبه سرا وشتی توار کن فرشته الرحیل بیا جنب مجبی که ما شما رمی میشه به معمولیت خلاص فرشته یا وشی ای جبرئیل خدایا چون کو وشی زمن کو الله این شبه عابد زاهد توبه کن گناهگار توبه کنو هر کسا این شبه توبه کن لوته خدایا داد هر جلو دیتش هر کسا توبه کن خدا قبول کن بعضی هزاران در هزاری مخشی تو معاف فقط 4 نفر محروم شراب خور فتمات نافرمان و قاطع رحم کسی که بودی خیشاوند و رشتدارانی چی ود ناحق سستگن تو کار بودگن فتمات نافرمان و کینه توز و المشاحن کسی کینه به دل بداری شطور کینه مردم به مزرم میں شمع کیا نگا داشتا گا ہمو داد دا گرا دے گرا دے گرا دے گرا دے گرا دے نشتا گی ای گروہ چا مارا مردم برا واشان کنا اوڑے حاک بسر میلے تو قدرہ تو پاش کرتے ای گروہ چا واش نشر واش نشر کچھ کرتے گا یہ رمضان گواس پیغمبرہ فرمائے کہ رمضان آتی گناہ نشوشتا حلاک بات ہے کیا نگا دارے رمضان آتی حکی نگا ای گروہ چا پہلی زور ہے یہ پہلی رمضان بگرنا خدا تر ہدایت بگرنا یہ کیا نگا دارے دارے کہ لیلت القدر پہنی شپا ہم تو بخشک مدے لیلت القدر شپا وہ یہ گنج و خزانہ گوارک و رچگا یہ رحمت جگہ محروم ہے عید روچہ وحشان ہوگی عید روچہ وحشان ہوگی میں نو شمب ہو بل پیسر چھ عیدہ وطا چھ لیلت القدر محروم مکا اگر مروچی بو یکی کیا نگی ہزار بوتا ہے مروچی وحشان بو چھ باندہ مروچی وحشان بو چھ پوشی باندہ وحشان بو بہتر مطلب بازا یکی دو نه قرار بھی حبر کرنی نماز کی دست رو دعا بکنی اللہ عزب جلال جلال علی شان و بجفت احسان مار شمارا خودی دین را حسرا ثابت قدم بگن، عمر شما را رمضان مقبولان تا داخل بگن، این رمضان هم عمران آخری رمضان بگن، ما را مسلمانان را مساجد به اعتکاف های رجنتا منبر و آباد کنگه توفیق عطا بگن. فطریه باره بازی یاد داشتا تقاضا بوده، ما قبلا هم وعده کو با شورایی که با علماء تشکیل بود تصمیم گره کو با توجه به اجناس مختلف و قیمت های مختلف 50 تومان این سالا برای هر نفری فطریه تعیین کنه، 50 و کسی که آیا 52 تولا و نیم نقره یا این قیمت که الان با قیمت هر تولای 200 تومان که زرگران گشته 10500 تومان نصاب دی، یعنی این اندازه پول عید شبا عید بامگاه پیش یا این رمضان ماه تا عید شبا اگر پیسری بودتا تا عید شبا کرتتا هم ماه پندی، بلی تا عید شبا اگر این چه پول کسی لوگا هستا گیشین چه آیی ضرورتا چه آیی واما چه آیی خرجا آیی پتروزه پرمید ویتی پتروزه هم بدن گرا ویتی هردین چوکانی گا هم بدن بالگی چوکانی گرنی پر نیسته بالگی چوک اگر وقت پول دارا وقت بده اگر پولش نیه چش پر نیسی اگر فقیر جنین اگر هم اگر دن احسان کن شر ری اگر نا جنین فطروزه جنین آوتا پره قوتی بدن وی فطروزه به فقیر مسکین بیوه عاجز نادار بده اگر ملا مسیطانی حق دار و محتاجی هم ده اشکال نداری بل به عنوان پکار نده ملا فطروزه دار نمی بود و کمیته امداد امام هم متقاضی موشه اگر به ما فطریانا بده اما هم چادر جنین 26 ما آدم بازار تا فطریان تحویل کرے گا ما ہمیں تحت کوششیں عاجز و ضعیف و کمزورانش دیں مرو جی ہم کمیتے امداد کمیتے تقاضا دارید کہ ہفتے کمیتے امداد از 15 رمضان به بعد و بعد از نماز مسجد قرار مسجد دفانی دران این دفع چادر دارے کے بعد حمد کنے کمیتے کنے شاہ ہم برن تو بہمی عاجزا و ضعیفا حرش کنا و تفصیلاتی که راجع به خدمات کمیته دوشی رئیس کمیته برای ما بیان کرده الان وقت دیدی که من توضیح بدم طوری که به ما اعلام کنه مثل اینکه خیلی خدمت های واقعا ارزنده طوری که وقت بشه انجام دهیگن در مداوا و خدمت به محرومین و مستضعفین پیرزاران پیرزنان مریضان حتی به منش توصیه کو که بعضی از افراد که تحت پوشش کمیته من زبانم نفهمه گم متوجه نبوگم شان اگر مریض بودن شان کلیه هزینه چه خود شهرتها یا چه خارج از شهر دیگه شهرستان یا خارج از کشور به عهده کمیته وقت نباید پول بدهیم به بیمارستان یا به دکتر تعرفه ذره بدهیم یا بیمارستان وابسته که تحتانی به ما مراجعه بکنن ما وضع عبدالله هزینه در این بیمارستان هر جنبی همه افرادیه که تحت کوشش کمیته و کار کمیته دارن و احیانا خدا نکرده مریضی بود ما به خارج حتی اعزام میکنیم بیماران قلب ما معالجه بودگن بیماران کلیه بشی برای خرید کلیه حتی که کلیهش عوضی بودگن 250 هزار تومان برای خرید یک کلیه داده که مریضیه کلیه یکی از باها بودم دیر مریضی پیوند کردن بودتا یه خدمات واقعا خیلی ارزنده هم و در این جهت شما کمکی کری این کمک هم امیدواری که انشاءالله به حدر نر و مورد رضای خداوند زبزال قرار گیری و بعد ظلمات فراموش مکنه. برنامه های ختم قرآن دوستان تصمیم گرفته که از 23 رمضان که در مسجد جامع اولین ختم بی در این شهر واقعی در تمام شبهای بعدی به همین ترتیب شبی یک مسجدی یا دو یا سه مسجدا دعای ختم و نگی ختم قرآن می برای شرکت در دعاهای ختم که مقرون به اجابت انشاءالله برنامه های ترتیب ده اگر بیده که شاید اعلام بند و اگر من کسی سگایی یاد داشت ها من در نفت چون من لباس عوض بوده گم بکر کنم ایدار نه غالبا شب 24 نگر تاین کنه بیده ختم قرآن خاطر او در دعای بی و از شب 25 به بعد همین تا 29 همین شهر مساجد هم که برنامه هرش بادر اعلام و کسانی که علاقه من در شرکت کنند در جلسات دعای اعتکاف مثلا به مردینا مخصوص نه جریانان توانا و تلوگان تا اعتکاف بنندن کسی رو تو بنندی و خیلی ساده تره برای جنی آدم و تلوگ تا یک جای تاین کن یک گوشه یا آگ گوشه من نماز جای همو در اعتکاف بنندی و حتی تمام بیتی کستر پادان چون که کستر هم دستورات بده چون این مردم گنگ و کور بینید اعتکاف تا وقتی ضروری حبرا کتو کن ضروری کارا انجام داتا کن دیگری توصیه کتو کن اعتکافش چون مزن و سخت نشان داتا قدیم زمانه که بگر یک ادعای خاصی که اجاره و کرایه بگیرن اعتکاف بنده آدگر به طور سمعی آن اعتکاف بنده یه اجاره داری و نه ثوابی هر که به رغبت بنده خیلی آسان موضوع مسجد جامع هم که شما احساس کنید الان رمضان هم به خصوص مسلمانان افطار سرانه و با توجه به همین مسئله با همت شما مسلمین و همکاری مسئولین که ما در برخی از موارد خیلی متشکریم از بعضی مسئولین محترم مسجد جامع آینده شهر کار از تقریبا 3 سال آیه کار اساسا شروع بود تا بعد 6-7 سال که مسئله پرونده دنبالگیری بود تا 6-7 سال با این 3 سال تقریبا کار شروع بود الحمدلله الان تا یک مرحله شناز بالا نزدیک بود تا کار رسته منتهایشی با شما مسلمانانی همت و کمک های کار پیش رو بگیم و ما خیلی متشکر و ممنونی از برادران و خواهرانی که تا کنون واقعا باوتی کمک ها هرچی که خدا فرصت داده گن کمکش کده و ایشی برای شما درست نشاد جای خوشحالی بی که ما بیان بکنم که خواهرانی با کمال میلیان چرا یکی بودی کیدات تحویل دن یکی بودی دوران تحویل دن یکی بودی گلوبند تحویل دن یکی بودی انگشتر دن یکی بودی آدگزی برای حالات داده اگر چند روز پیش چندی از خواهران مسلمان همین به میز زیور آلاتش تقدیم کرده دن برای مسیح یکی بودی والی و بالی داده که برای مسیح دن زرگران گروه بها کنه گوته کنم به مسکال مثلا 5,000-6,000 تومان به مسجد راست هم بوده کنم بعضی کارگر و ضعیف هم بیچاره با کمال اخلاص میان 500 تومانی گوه میشه منی روچیه دروچیه کاره واقعا چه اندازشی ارزش ها و با همه مخلصانه این کمکانت الله تعالی این پر حجمی کارا پیش برگن هم احتیاج به دعا داره قرار گفته لازم این که مسلمین در این راه پیمایی با مشت محکم و یک پارچگی و اتحاد در مقابل استکبار جهانی نشان بدهند و امید ایشی که انشاءالله خداوند متعال اماکن مقدسه اسلامی از دست روز کفار حفاظت بگه مخصوصا قدس عزیزا هر چیز در چنگال یهود فریب الله تعالی آزادی عطا بود الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اللهم اهدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعنا ولا تعن علينا وقر معنا ولا تكن علينا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اشف الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين ظالمين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا ارحم الراحمين. بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نجعلك في نحور الأعداء والجبابرة ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والميتين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين على المدينين واقض حوائج المسلمين. وصلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. واحد من زيادة مسائل هذا أحكي سؤالات الجواب ديگا معذوري كي مسلمان من نواجه سنتهاي وقت من قرق بي صرفا چند تذكر انكشا ما عنوان کرم بقية واضح اگر سؤالات اشه جنب خصوصی دارن اوز سؤالان دارن دا مراجعه بکنن دریافت بکنن. جناب مولانا اسلامیہ مسافرین در اشار تذکر ذاتری که حافظان تیز رفتار تراویحان تا مردمان نماز خراب کنن تذکر دے بیان کت نمازان اصلاح بکنن. یکی نوشته که یک مسافری در تراویح کتا گو سحری وارتا گو تصمیم داری زاهدان برو کار ضروری هست که آیا رو چگا گوا یا نه پیسر ایدا مواردی وقتی سفری کو حرکتی کو به طرف زاهدان مسافر دو اگر روچی در تین راه مسافرت وارد اجازه میشه چونه که باندر ما مسافر و پیسر اندورا وارد شروع کنه